Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska ma dziś rozpocząć procedurę przeciwko Polsce. To w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Ponad 100 tysięcy wniosków o szkolną wyprawkę złożono do tej pory. Na razie można to robić tylko online. Kibice Rosji szaleją z radości. Ich drużyna będzie walczyła o półfinał z Chorwacją. Na początek Bruksela i postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce. Komisja Europejska ma je zacząć dziś, a chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynikało, że Bruksela miała to zrobić już w piątek przy zastosowaniu skróconych procedur. Jednak wtedy decyzję chciał odwlec przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który rozmawiał w tej sprawie z wiceszefem Komisji Fransem Timmermansem. Unijni urzędnicy powiedzieli Polskiemu Radiu, że czekał on jeszcze na sygnał z Warszawy, że nie wejdą w życie przepisy ustawy odsyłające część sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Beata Płomecka. Jeżeli na linii Warszawa-Bruksela nic się nie zmieni, to dziś komisja rozpocznie pierwszy etap postępowania, na którego końcu jest pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. A to oznacza, że w oficjalnym liście komisja poprosi Polskę o wprowadzenie zmian do ustawy. Tym razem zamiast 2 miesięcy na odpowiedź ma dać rządowi w Warszawie miesiąc, a nie jest wykluczone też, że 2 tygodnie. Polskie Radio informowało w piątek, że komisja wraz z rozpoczęciem postępowania chce także zwrócić się z prośbą do Trybunału o zablokowanie ustawy do czasu ostatecznego wyroku. Do informacji o możliwości rozpoczęcia postępowania odnosił się także w ubiegłym tygodniu przy okazji szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że Polska jest gotowa do dialogu z komisją, ale nie może zgodzić się na jej dyktat. Powiedział też, że jeśli Bruksela zdecyduje się na rozpoczęcie postępowania, to Warszawa będzie bardzo drobiazgowo i konkretnie przedstawiać rację. Wykluczył możliwość wprowadzenia zmian do ustawy i kolejnych korekt do reformy sądownictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym 4 lipca na emeryturę ma przejść niemal 40% sędziów tego sądu, także jego prezes profesor Małgorzata Gersdorf, której kadencja zgodnie z konstytucją kończy się za 2 lata. Każdego dnia przed Sądem Najwyższym w Warszawie, ale też w innych miastach odbywają się protesty przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym. Ponad 100 tysięcy wniosków złożono do tej pory o szkolną wyprawkę w wysokości 300 zł, informuje wiceminister rodziny i pracy Bartosz Marczuk. Wnioski o świadczenia z programu Dobry Start można składać od wczoraj, ale w tym miesiącu jedynie online. To zajmuje tylko kilka minut, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Ja bardzo zachęcam rodziców do tego, żeby skorzystali z tej łatwiejszej drogi. Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski w postaci papierowej. Będą przyjmowane do 30 listopada. Po tym terminie nie będzie nam to świadczenie po prostu przysługiwało. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziców dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. Dzieci niepełnosprawne mają dostawać się do ukończenia 24 roku życia. Program obejmie ponad 4,5 miliona dzieci, będzie rocznie kosztował około 1,5 miliona złotych. Po raz pierwszy w historii przedstawiciel lewicy wygrał wybory prezydenckie w Meksyku. Andrés Manuel López Obrador otrzymał niemal 54% głosów, wynika ze wstępnych, ale już oficjalnych szacunków podanych przez Meksykański Narodowy Instytut Wyborczy. Lider Ruchu Odnowy Narodowej i były burmistrz miasta Meksyk wyprzedził konserwatystę Ricardo Anaya z Partii Akcji Narodowej, którego poparło prawie 23% wyborców. Tuż po ogłoszeniu wstępnych szacunków Obrador wezwał do pojednania w kraju, w tym jak to ujął, historycznym dniu. Obiecał, że nadchodzą głębokie zmiany, ale zastrzegł, że zagwarantowane zostaną prawa jednostki, a także prawo własności. Obrador zapowiedział, że będzie szanował niezależność Banku Meksyku, a rząd utrzyma dyscyplinę finansową i fiskalną. Zadeklarował także, że będzie chciał utrzymać przyjazne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Całą noc rosyjscy kibice świętowali w Moskwie zwycięstwo swojej piłkarskiej reprezentacji. Rosja awansowała do ćwierćfinału, eliminując w 1/8 finału mundialu Hiszpanię. 7 lipca Rosjanie zagrają o półfinał z Chorwatami. Maciej Jastrzębski. Przed mundialem niewielu kibiców Rosji wypowiadało się pozytywnie o kadrze Stanisława Czerczesowa. Przewidywano pasmo porażek i grę, która nie będzie cieszyła sympatyków futbolu. Tymczasem niespodziewanie Rosja wyszła z grupy i awansowała do 1/8 finału, a po pokonaniu Hiszpanii znalazła się w ćwierćfinale. To wielka radość i czujemy się niemal jak w jakiejś bajce, mówią rosyjscy kibice, którzy niemal całą noc świętowali zwycięstwo swojej reprezentacji. Jeśli byśmy nie wierzyli w zwycięstwo, to byśmy tutaj nie przyszli, a po drugie, jest

John Mayer, nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę polecam. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. 10.11, pora na płytę tygodnia. Piotr Metz, witaj. Piotrze. Dzień dobry. W tym tygodniu mamy album Florence and the Machine High as Hope. Przyznam, że słyszałem tę płytę dość dawno, chyba 3 miesiące temu po raz pierwszy. I pierwsze wrażenie było takie, że jest to płyta absolutnie nie nastawiona na przeboje. A potem, kiedy wyszły 2 pierwsze, a potem 3 utwory do radia, okazało się, że w radiu grają bardzo ładnie. Mamy takie własne określenie, które nie do końca wiemy, co znaczy, ale znaczy, że w radiu dobrze brzmi. Mam też wrażenie, bo miałem okazję słuchać po raz pierwszy płyty w obecności artystki, która bardzo przeżywała to publiczne odtworzenie, że to bardzo jej płyta, jeżeli można tak powiedzieć. Czyli płyta, która nie ma niczego załatwić, udowodnić, sprzedać się, ma po prostu być płytą taką, jaką chciała nagrać. Jest tam bardzo dużo utworów, które mimo wszystko, będę się upierał, nie są kompletnie nastawione na przebojowość, raczej na zrobienie takiego mini dzieła, i zaczynamy prezentację tej płyty właśnie od takiego utworu, dla mnie najważniejszego na płycie, takiego troszkę epickiego. Dużo tam muzyków. Współkompozytorem jest Sanfa, który wczoraj tak przy okazji zagrał absolutnie fantastyczny koncert na finał Tauronu Nowej Muzyki. I mamy 99% pewności, że uda nam się ten koncert retransmitować w najbliższą niedzielę. Proszę trzymać kciuki. On jest współkompozytorem, no i gra tam też na klawiszach. Ale to ona jest tutaj w głównej roli. Florence Welch. Utwór nazywa się Grace. Hi, jest Hope, nasza płyta tygodnia. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całości, proszę pisać SMS 71335 w treści imię, nazwisko i adres pocztowy, bo płyty wysyłamy pocztą. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I could go back to university, try and make my mother proud, stop this phase I'm in, she deems dangerous and loud. Spelling is a problem, as is the discipline. I don't think it would be too long before I was drunk in Camberwell again. But this is the only thing I've ever had any faith in. Grace, I know you carry us. Grace, and it was such a mess. Grace, I don't say birthday, you had turned 18, and the sunshine hit me, and I was behaving strangely. All the walls were melting, and there were mermaids everywhere. Hearts flew from my hands, and I could see people's feelings. This is the only thing I've ever had any faith in. I know you carry us, Grace. And it was such a mess, Grace. I don't say it enough, Grace.

młody, zdolny chłopak Isaac Gracie. Piosenka nosi tytuł Terrified. Pan Piotr pyta, właściwie zastanawia się, czy John Mayer kiedyś odwiedzi Polskę, żeby zagrać tutaj koncert. No ale wszedł do internetu i okazało się, że stawka za koncert Johna Mayera i jego zespołu to jest $1 000 000 amerykańskich. Sam sobie pan odpowiedział, panie Piotrze, na razie nie. Na razie drugie śniadanie, sałatka włosko-francuska, Janek Samołyk będzie po włosku, a potem kalożero po francusku. Des guerres civiles. J'étais fait pour planter des fleurs dans un jardin. Certains soirs, il me semble entendre dans le cockpit comme une voix d'enfant entre les parasites. Un enfant qui dit s'il vous plaît, monsieur, dessine-moi la paix. Calogero. Tak, a wcześniej to był Janek Samołyk, który śpiewał piosenkę po włosku. Za 29.11. Dobre szlaki.

To grupa The Commodores i już za kwadrans 11. Fajny film. Sławę i popularność przyniosła mu rola Rahima w Jesteś Bogiem. Kolejne trzy postacie, jakie zagrał w filmach Chce się żyć, Ostatnia rodzina czy niedawno Cicha noc, przeszły już do historii polskiego kina. A ten wielki sukces osiągnął w bardzo młodym wieku. Z Dawidem Ogrodnikiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy powiedziałbyś, że rzeczywiście te trzy role określają ciebie i to, co do tej pory w kinie zrobiłeś? No na pewno. No. Każdy z tych filmów jest dość różny. O innej tematyce, o innej specyfice postaci, w którą miałem możliwość się wcielić. I chyba pokazały te role, że ta różnorodność jest chyba moją taką dosyć mocną stroną. No i trzeba powiedzieć, że zebrałeś już tyle nagród, że można byłoby obdzielić tym kilku aktorów w twoim wieku. To jest rzeczywiście od debiutu właściwie taka droga niesamowita, jedyna w swoim rodzaju. Jak to osiągasz? Jaki był twój na to przepis? Przepisu nie mam, ale chyba takim przepisem jest po prostu dobry scenariusz i ciekawe spotkania. Faktycznie tych nagród troszkę się uzbierało. Czy jest jakaś, do której masz szczególny sentyment albo najbardziej ci pomogła w danym momencie? Chyba taką w sumie najciekawszą, która mi faktycznie trochę pomogła i trochę otworzyła rzeczy, to była nagroda w Kilkenny w Irlandii, bo tam jest dosyć to ciekawe zorganizowane, że oprócz tego, że się przyjeżdża ze swoim filmem zaproszonym na festiwal, to przyjeżdżają reżyserzy castingu z całego świata, z wielkich produkcji, czy HBO, czy Netflix i tak dalej. I to sprawiło, że mogłem się zderzyć z reżyserami castingu z wielkich, ciekawych produkcji, w których być może kiedyś uda się zagrać. I te rozmowy były bardzo ciekawe. W ogóle czas spędzony tam, zresztą z Marcinem Dorocińskim, który mi bardzo wtedy pomagał tam na miejscu. A ty byłeś wtedy z jakim filmem? Z Ostatnią rodziną. No to był fantastyczny czas i też fantastyczne miejsce, w którym w dużej mierze dzięki Marcinowi i jego agentce czułem się tam bardzo komfortowo i bezpiecznie. Mówisz o scenariuszach, to jest oczywiście podstawa dobrego filmu, ale ważna jest też na pewno w tym zawodzie taka zawodowa intuicja. Twoje wybory są, sądząc po efektach, zawsze bardzo dobre, ale czy zdarzyło się, że przyjąłeś rolę, z której nie byłeś do końca zadowolony? Czy nie ma takich sytuacji dotychczas? Ja zawsze jestem niezadowolony. Dlaczego? No bo widzę jeszcze, gdzie trzeba coś poprawić, albo że coś trzeba było zrobić no lepiej, no tak, bo to słowo jednak coś tam warunkuje, no ale że tu bym na przykład coś lepiej energetycznie dociągnął, albo tutaj na przykład w szybszym tempie bym coś wszedł, albo inny środek zastosował i tak dalej, albo że czasami czułem, że mogłem się lepiej przygotować, co by mi dało większą swobodę działania. Staram się włożyć tyle pracy jednak, żeby mieć duże pole manewru i czuć taką wolność, bo sam wtedy wiem, że czuję się komfortowo i że nie stresuję się z tego powodu, że nie mam wiedzy na dany temat, tylko czasami po prostu zdarza się tak, że na planie już jestem tak po prostu zmęczony, że już mówię, że już mi mózg nie funkcjonuje i wtedy już tylko i wyłącznie polegam na reżyserze, bo wiem, że już jestem tak zmęczony, że nie umiem ocenić tego, co zagrałem. Ty zasłynąłeś takimi rolami, które wymagały dużej przemiany zewnętrznej, dużej też pracy z ciałem. Na ile istotny ciągle jest to dla ciebie instrument? Czy może teraz właśnie poszukujesz ról, postaci bardziej jednak uwarunkowanych psychologicznie? Nie wiem, czy szukam. Po prostu ciało zawsze wydawało mi się takim instrumentem podstawowym. No, ja je mam i po prostu muszę go używać. Zresztą uważam, że aktorstwo bardziej polega na działaniu. Nie zawsze, ale w większości jednak lubię, żeby scena polegała na tym, że coś się w tej scenie jednak dzieje i to ciało jednak reaguje na to, co mówimy, jak odbieramy emocje partnera, swoje w całej historii. I ono jest dla mnie takim podstawowym narzędziem. Przez to, że miałem możliwość chwilę pracowania jako asystent, teraz już w AST w Krakowie, też mogłem sobie wiele rzeczy posprawdzać, też się pozastanawiać nad pewnymi technikami, możliwościami i tak dalej. Bardzo duży nacisk teraz postawiłem na pracę z oddechem, na to jak oddech, jaki ma wpływ na to, jak gramy, co robimy, na przepływ emocji i tak dalej. Jest to szalenie ciekawe, ale też poszedłem sobie całkiem niedawno na taki kurs weekendowy pracy z lękiem, podświadomością i strachem i dużo z tych ćwiczeń, których tam przeżyłem, okazało się mieć swoje konotacje w tym zawodzie i myślę, że to są ciekawe obserwacje w odniesieniu do na przykład pracy ze studentami pierwszego roku, kiedy trzeba ten strach pokonać, lęk, zmierzyć się z pewnymi sytuacjami. Czyli cały czas przygotowujesz się do swojego zawodu w rozmaity sposób. Szukasz, rozumiem, inspiracji w wielu miejscach i wśród wielu ludzi. Tak, tak. staram się to robić cały czas na bieżąco, bo cały czas ten zawód odkrywa przede mną nowe możliwości. Takim przykładem chociażby była Cicha noc Piotra Domalewskiego, kiedy poniekąd musiałem zrezygnować przy namowie Piotra z budowania postaci, do którego przywyknąłem. I nagle to mi pokazało, że... Znaczy, może co zyskałem? Zyskałem dużo większą pewność siebie i prezentowania siebie na ekranie, a nie tylko i wyłącznie chowania się za tym, jak odczuwa mój bohater i wklejania się w uczucia i w przeżycie swojego bohatera i adaptowania poprzez siebie, no i wyrażania poprzez siebie. No właśnie, czy Cichą noc możesz potraktować jako film pewnego rodzaju przełomu? Bo to widzimy cię w roli... która odbiega od tych dotychczasowych. Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że Dawid Ogrodnik zaskakuje nas właśnie tą fizyczną ekspresją, tymi zmianami. Tutaj jesteś bardzo skupiony, bardzo introwertyczny i jednak w zespole. Czy można to traktować jako jakiś rodzaj przełomu, kroku w inną stronę? Przełomu nie, ale kroku w inną stronę to na pewno, bo to, co odkryłem, wydało mi się szalenie interesujące i cały czas gdzieś staram się w pewnych rzeczach, które odczuwałem wtedy, upewniać i, że tak powiem, rozsiadać w tej pewności, że to jest właściwa droga, ale jak poczuję inaczej, to będę szukał innych rozwiązań i innych możliwości, ale na pewno ten film był bardzo ważny dla mnie pod tym względem. Z Dawidem Ogrodnikiem rozmawiał Ryszard Jaświński. Mogę się pochwalić, że zagrałem z panem Dawidem w filmie Ostatnia rodzina, znaczy mój głos tylko zagrał, no ale to jednak zawsze coś. Za 8 minut godzina 11. Pan Piotr, ten, który pisał o koncercie Johna Mayera, napisał jeszcze jeden list, oczko mu się omsknęło i chodziło o $1 000 000 za Dave'a Matthewsa. Za to John Mayer kosztuje $500 000. Nie, no to bułka z masłem. Postaramy się tu zrzutkę zrobić na Myśliwieckiej. Może przyjedzie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Marzenia. Tears for Fears i będzie godzina 11.